राजवीर और शिवाय दोनों ही बात कर रहे थे और तभी शिवाय की नजर गार्डन में गई, जहां नेहा शौर्य और आर्या के पास खड़ी हुई थी। ये देखकर शिवाय की आंखें गुस्से से लाल हो गई। शिवाय ने दांत पीसकर राजवीर से कहा, ये यहाँ क्या कर रही है? राजवीर भी हैरानी से नेहा को ही देख रहा था। वो भी हैरानी से बोला, मुझे नहीं पता। दोनों ही कमरे से निकलकर गार्डन में गए। शिवाय गार्डन में आया, उसने नेहा की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेहा बड़े प्यार से बोली, क्या कर रही हो मतलब? मेरा घर है, क्या मैं अपने घर के गार्डन में नहीं आ सकती? शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, नेहा अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ यहाँ क्या कर रही थी? नेहा ने आर्या और शिवाय की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये दोनों तुम्हारे नए नौकर हैं ना, तो बस मैंने इन दोनों से कहा कि आकर मेंशन में सफाई कर दो। ये सुनते ही शिवाय नेहा की बाजू पकड़कर खींचता हुआ मेंशन के अंदर ले गया और उसे हॉल में बुरी तरह से झटकते हुए कहा, एक बात कान खोलकर सुन लो नेहा, ये मत समझना कि तुम्हारे दिखाए हुए झूठे एविडेंस से मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान लूंगा। कल सुबह तक मैंने तुम्हें इस मेंशन से रुखसत ना किया तो मेरा नाम भी शिवाय रघुवंशी नहीं। इसीलिए जाकर आज रात चैन से सो जाओ, क्योंकि कल सुबह तुम्हें इस मेंशन से जाना है। नेहा बड़े प्यार से शिवाय के पास आई। उसने शिवाय की कॉलर पर हाथ लगाना चाहा तो शिवाय ने नेहा का हाथ वहीं पकड़कर उसकी आंखों में देखकर गुस्से में कहा, कहो ना, बस आज रात है तुम्हारे पास, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए। इतना कहकर शिवाय ने नेहा का हाथ झटक दिया और वहां से चला गया। कपूर इंडस्ट्रीज। नैना अपने कैबिन में बैठकर काम कर रही थी। नैना मॉडल भी थी और उसे अपने पापा का बिजनेस भी संभालना पड़ता था। और तभी कैबिन का गेट खुला, नैना ने आंखें उठाकर देखा तो वहां रणविजय सिंह राणा खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट थी। नैना ने लैपटॉप बंद किया और चेयर से टेक लगाकर बोली, मिस्टर रणविजय सिंह राणा, कहिए आज यहाँ आना कैसे हुआ? रणविजय सिंह राणा नैना कपूर के सामने बैठता हुआ बोला, मैंने कहावत सुनी थी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दूसरी तरफ शिवाय अपने कमरे में गुस्से में घूम रहा था। एक तो पहले ही नेहा ने उसका दिमाग खराब कर दिया था, ऊपर से डेजी का कॉल पर कॉल आया जा रहा था। शिवाय को कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर उसने अचानक खुद से कहा, शौर्य को डेजी के पास तो जाना ही होगा, मैं इतना बड़ा लॉस नहीं सह सकता। अगले ही पल शिवाय के चेहरे पर हंसी आ गई। वैसे भी साला बड़ा वर्जन बना घूमता है, आज इसकी इज्जत डेजी के हाथों बर्बाद हो जाएगी। शाम का वक्त हो गया था। शिवाय गार्डन में आया जहां शौर्य खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। शिवाय ने शौर्य को देखकर कहा, शौर्य तुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए एक काम है, तू वो कर दे, उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को आजाद कर दूंगा। शौर्य शिवाय को बचपन से जानता था। उसे पता था कि शिवाय कोई छोटा मोटा काम तो उसे कहेगा नहीं, कुछ ऐसा कहेगा जो शायद शौर्य से ना हो पाए। लेकिन शौर्य के पास शिवाय की बात मानने के अलावा सेकेंड ऑप्शन नहीं था। शिवाय ने कहा, सोच क्या रहा है, यह आखिरी काम है, इसके बाद मैं तुझे और तेरी बहन को छोड़ दूंगा। शौर्य ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है बोल क्या काम है। शिवाय अपना गला साफ करते हुए बोला, ऐसे नहीं, पहले वादा कर जो काम कहूंगा वो तुझे करना होगा। शौर्य को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। वादा नहीं करता पर कोशिश करूंगा कि तूने जो कहा है मैं वो काम कर दूं, शौर्य ने शिवाय का जवाब देते हुए कहा। शिवाय ने एटीट्यूड के साथ कहा, काम तो तुझे करना होगा, चाहे तेरी इच्छा हो या ना हो, अगर तू खुशी से मान जाएगा तो ठीक है, वरना मुझे मजबूर करना आता है। शौर्य ने हाथ बांध कर कहा, तू काम बता। शिवाय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने शौर्य को देखकर कहा, तुझे डेजी एक रात के लिए मांग रही है। ये सुनते ही शौर्य के हाथ में जो चाकू था जिससे वो सब्जियां काट रहा था, वो चाकू हाथ से छूट गया और शिवाय को हंसी आ गई। शौर्य ने अगले ही पल गुस्से में कहा, तूने मुझे समझ क्या रखा है, क्या हूं मैं, तुझे ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आती, तू इतना गिर गया है, तू कहेगा और मैं उस प्यासी औरत की प्यास बुझाने चला जाऊंगा, दिमाग खराब हो गया तेरा, जाए यहां से। शौर्य को गुस्सा करते देख शिवाय की तो हंसी रुक ही नहीं रही थी। शिवाय जितना हंसता शौर का गुस्सा उतना बढ़ता। शिवाय ने जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, साले गुस्सा क्यों हो रहा है, तू ही तो उसे देखकर स्माइल पास कर रहा था, अब उसे तो चाहिए तो मैं क्या करूं, कल वो ऑस्ट्रेलिया वापस चली जाएगी, उससे पहले ही वो तुझे चखना चाहती है, तो जाकर थोड़ा सा तू भी खा ले और वो भी खा लेगी, दोनों का पेट भर जाएगा और मेरा प्रोजेक्ट बच जाएगा। शौर्य ने चाकू उठाया और सब्जी काटते हुए कहा, चल बे भाग यहां से, तेरी बकवास सुनने के अलावा भी मेरे पास बहुत काम है। शिवाय ने शौर्य को समझाते हुए कहा, क्या काम है, ये सब्जी बनाना, ये कोई काम हुआ, ये तो मैं तुझे टॉर्चर करने के लिए करवाता हूँ, असली काम तो यही है कि तू डेजी के पास चला जा और अपनी इज्जत का फलूदा करवा लूं, निकल यहां से, शौर्य ने जवाब देते हुए कहा। शिवाय ने फिर कहा, तू कौन सा कमजिन गली है कि तुझे दर्द होगा। शौर्य ने टमाटर प्याज धोते हुए कहा, कमसिन कली तो तू भी नहीं है, तू चला जा, राजवीर को भेज दे, तेरे तो कितने सारे बॉडीगार्ड्स हैं, किसी को भी भेज दे, मुझे ही क्यों भेज रहा है, ये कोई तरीका नहीं है बदला लेने का, मेरी भी कोई इज्जत है। ओ इज्जतदार आदमी, चला जा, मैंने उसे हर ऑप्शन देकर देख लिया, लेकिन उसे तू ही चाहिए, तेरे पीछे ही पागल है। जब वो तुझे ऑफिस में देख कर हंस रही थी, मैं तभी समझ गया यार, चाकू खरबूजे पर गिरने वाला है, और देख चाकू तैयार है कि कब खरबूजा आए। शिवाय ने एप्पल का बाइट लेते हुए कहा। शौर्य ने इस बार शिवाय को चाकू दिखाकर पॉइंट करते हुए कहा, शिवाय मेरा दिमाग खराब मत कर, तू ऑलरेडी मेरे साथ बहुत कुछ गलत कर चुका है, तू अच्छे से जानता है, अगर मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो मैं गुस्से में क्या क्या कर दूंगा मुझे खुद भी नहीं पता, मेरा दिमाग मत खराब कर, अब यहां से आज का दिन और है, उसके बाद तेरे वादे के मुताबिक तू मुझे और मेरी बहन को आजाद करेगा। शिवाय ये तो समझ गया था कि शौर्य नहीं मानेगा, शिवाय ने शौर्य को मजबूर करने की सोची। शिवाय की नजर आर्या पर पड़ी जो मटर छील रही थी। शिवाय ने बिना कुछ सोचे समझे आर्या का हाथ पकड़ा और झटके से खींच कर कंधे पर उठा लिया। शौर्य कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही शिवाय के गार्ड्स ने शौर्य को पकड़ लिया। आर्या कंटिन्यूअसली शिवाय के कंधे पर मार रही थी, लेकिन उसके नाजुक से हाथ शिवाय के कंधे को मसाज देने का काम कर रहे थे। शौर्य ने गुस्से में कहा, शिवाय दिन ब दिन गिरता जा रहा है तू, इतनी घटिया हरकत करने लगा है, मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने कभी तेरे जैसे घटिया इंसान के साथ दोस्ती की थी जो अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता है। छोड़ दे मेरी बहन को, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सच कहता हूँ शिवाय, जिस दिन शौर्य तेरी मजबूरी से आजाद हुआ, तुझसे हर बात का बदला लेगा। शिवाय ने तब भी आर्या को कंधे से नहीं उतारा और शौर्य को पॉइंट करके बोला, तब की तब देखेंगे, अभी फिलहाल तू मेरा काम कर, या तो अपनी इज्जत बचा ले या अपनी बहन की। शौर्य ने गुस्से में कहा, छोड़ दे मेरी बहन को, बीमार है वो, छोड़ दे, मत कर इतनी घटिया हरकत। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, तेरी बहन बीमार है ना, तो आज मैं तेरी बहन का इलाज कर देता हूँ, फिर तेरी बहन ठीक हो जाएगी। शिवाय तू अपनी हरकतों पर पछताएगा, उस वक्त मैं भी तुझे माफ नहीं करूंगा, शौर्य ने दांत पीसते हुए कहा। शिवाय ने फिर पूछा, तो क्या सोचा है तूने, ले जाऊं तेरी बहन को ऊपर। शौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। शौर्य की आंख से आंसू गिर गया। शौर्य अपने आप को बहुत ज्यादा बेबस महसूस कर रहा था। शिवाय ने जब देखा कि शौर्य जवाब नहीं दे रहा, तो वो आर्या को लेकर विला के अंदर जाने लगा। शौर्य ने चिल्लाकर कहा, मैं तैयार हूं, मैं चला जाऊंगा डेजी के पास, छोड़ दे मेरी बहन को। शिवाय ने मुस्कुराकर आर्या को नीचे उतार दिया और उसकी कमर पर एक हाथ रखकर उससे सटाकर कहा, तुम्हें पता है छुईमुई, तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत प्यार करता है, देखो कैसे तुम्हें बचाने के लिए खुद कुर्बान होने जा रहा है, तुम्हारे भाई को कैसे कंट्रोल करना है मुझे अच्छे से पता है, देखो जब मैं प्यार से बोल रहा था तो कितने नखरे कर रहा था, मैंने जरा सी सख्ती दिखाई तो कैसे मान गया। शौर्य ने कड़वी हंसी के साथ कहा, तू मेरा फायदा उठा रहा है, उठा ले, आज का दिन और है, उसके बाद यकीन मान तू अपने किए पर पछताएगा, माफी मांगेगा, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं तुझसे माफी मांगूंगा। इतना कहकर शिवाय ने आर्या को छटके से छोड़ दिया। आर्या गिर जाती उससे पहले ही राजवीर ने उसे पकड़ लिया। राजवीर गुस्से में शिवाय को बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो भी शिवाय के सामने मजबूर था। शिवाय मेंशन में जाता हुआ बोला, शाम को 7 बजे कपड़े भिजवा दूंगा, अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाना। शिवाय फिर मुस्कुराकर वहां से चला गया। शौर्य ने मन ही मन कहा, तूने अपना टैलेंट बहुत दिखा लिया शिवाय, अब तू मेरा टैलेंट देखेगा। मैं भी देखता हूँ डेजी के पास तू जाता है कि मैं। तुझे बहुत शौक है ना डेजी जैसी चीप औरत की डिमांड पूरी करने का। देखता हूँ डेजी की डिमांड तू पूरी करता है कि मैं। अगर मैं बर्बाद हुआ तो आबाद तो तुझे भी नहीं रहने दूंगा। शिवाय जब अपने कमरे में आया तो नेहा हाथ बांध कर खड़ी थी। शिवाय ने आईब्रो चढ़ाकर कहा, क्या बात है मोहतरमा, ऐसे क्या देख रही हो? नेहा बोली, शादी मुझसे की और कंधे पर टांग कर उस लड़की को ले जा रहे थे। आखिर तुमने अपना कैरेक्टर दिखा ही दिया, बता ही दिया तुम कितने कैरेक्टरलेस हो। ये सुनते ही शिवाय ने नेहा के गले पर अपने हाथ कस दिए और उसे लगभग दीवार से लगाता हुआ सुलगती हुई आंखों से जोर से बोला, राजवीर। अगले ही पल राजवीर कमरे में आ गया। उसने शिवाय को गुस्से में देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि आज तो नेहा का आखिरी दिन है। राजवीर ने जैसे तैसे शिवाय को नेहा से दूर किया और नेहा खांसती हुई शिवाय को देखने लगी। नेहा एकदम से बोली, पागल हो तुम, बिल्कुल पागल, क्या करने वाले थे, मुझे जान से मारने वाले थे, बीवी हूं मैं तुम्हारी। शिवाय ने अगले ही पल एक मुक्का बनाकर नेहा को मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, राजवीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सर प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। शिवाय बोला, जितना कंट्रोल करना था कर लिया, अब जितनी जल्दी हो सके इसकी जन्म कुंडली खोलना शुरू कर दे, वरना यह लड़की तो मेरे हाथ से आज ही मारी जाएगी। ये सुनते ही नेहा ने अपना सलाइवा गटक लिया। वहीं राजवीर ने अपने फोन में से कुछ फोटो निकालकर पहले नेहा को दिखाई। नेहा की आंखें हैरानी से फैल गई और फिर उसने अपना फोन शिवाय के हाथ में पकड़ा दिया। शिवाय ने फोन देखकर हंसकर कहा, ओह माय गॉड, इसका तो एक बेटा भी है, मतलब मेरी पूरी फैमिली है, लेकिन मुझे ये बेटा पसंद नहीं, क्यों ना मैं इस लड़के को किडनैप करवा लूं। ये सुनते ही नेहा का डर और ज्यादा बढ़ गया। नेहा अगले ही पल शिवाय के पैरों में घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज शिवाय, मेरे बेटे को कुछ मत करना, इसमें मेरे बेटे की गलती नहीं है, मेरे बेटे को इन सबसे दूर रखो। शिवाय बोला, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। क्या शौर्य शिवाय की बात मान लेगा? क्या हर्षवर्धन को शिवाय की हरकतों के बारे में पता चलेगा? क्या नैना और रणविजय सिंह राणा हाथ मिला लेंगे?